NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De eerste week van dit jaar is een flink eind op streek. En het blijft in grote delen van Europa maar extreem warm. Meteorologen en klimatologen zijn er druk mee. En het gebeurt maar heel af en toe. Een ernstig ongeluk in een circus. Maar als het gebeurt zijn er meteen allerlei vragen over de veiligheid van deze groep artiesten. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Rusland heeft een kort staakt het vuren voorgesteld aan Oekraïne. Tijdens het orthodoxe kerstfeest wil het Kremlin de wapens voor 36 uur stilleggen, zodat de troepen het kerstfeest kunnen vieren. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is het een opmerkelijk moment voor een staakt het vuren. Nou, in feite is natuurlijk Pasen, het paasfeest is natuurlijk het belangrijkste christelijke feest. En dat maakt het ook des te opmerkelijker dat patriarch Kirill dus nu wel heeft opgeroepen tot een staakt het vuren. Terwijl hij dat afgelopen voorjaar tijdens het paasfeest niet heeft gedaan. En Kirill is de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Morgen om 12 uur zou de wapenstilstand in moeten gaan tot overmorgen middernacht. De Turkse president Erdogan heeft eerder deze week al gebeld met de Russische president Poetin. Erdogan zou daarin al hebben aangedrongen op zo'n staakt het vuren. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europa. Het Openbaar Ministerie meldt dat Nederland om zijn uitlevering gaat vragen, omdat de man geld verdiende aan de smokkel van migranten naar ons land. De man van 39 werd op nieuwjaarsdag aangehouden tijdens een internationale politieoperatie. Die kwam hem op het spoor na een witwasonderzoek. 11 onderzoeken moeten meer duidelijkheid geven over oversterfte tijdens de coronapandemie. Er overleden toen meer mensen dan verwacht. Onderzocht wordt hoe dat precies kwam. En verder kunnen de studies mogelijk bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte bij een volgende pandemie. Ook in Limburg zijn racistische teksten op een gebouw geprojecteerd. Gebeurde vorige week op het UWV-gebouw in Venlo. De burgemeester overweegt aangifte te doen, zegt hij tegen de krant De Limburger. Geronimo Rulli bevestigt dat hij naar Ajax gaat. De reservekeeper van het Argentijnse elftal heeft al afscheid genomen van zijn teamgenoten bij het Spaanse Villarreal. Het aantal vuurwerkslachtoffers was afgelopen jaarwisseling vrijwel gelijk aan de laatste jaarwisseling voor de coronapandemie. In totaal vielen er dit jaar 1253 vuurwerkslachtoffers. Voor zover bekend overleed er niemand aan. Wel viel er 1 dode tijdens het karbietschieten. De meest voorkomende verwondingen waren brandwonden en oogletsel. Ook werd er een 10-tal amputaties van 1 of meerdere vingers gedaan. De afgelopen 2 jaar gold er vanwege corona een algeheel vuurwerkverbod. Dat zorgde toen voor een stuk minder gewonden. Korpschef Henk van Essen pleit ervoor illegale vuurwerkhandelaren voortaan te behandelen als wapenhandelaren. Dat zei hij vanochtend in het programma Sven op 1 op deze zender. Het wordt hoog tijd dat wij de illegale vuurwerkhandelaar niet als een soort vuurwerkhandelaar typeren, maar het zijn gewoon wapenhandelaars wat mij betreft. En die horen ook op die manier gewoon aangepakt en afgestraft te worden. Afgelopen jaarwisseling werden agenten en hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Het zware illegale vuurwerk heeft volgens de politiechef de kracht van handgranaten of munitie en zou dus onder de wapenwet moeten vallen. Het weer nog, er trekt motregen over het land. Vannacht koelt het nauwelijks af, het wordt dan een graad of 9. In de ochtend buien, in de loop van de dag breekt dan de zon vaker door. Later volgt vooral in het zuiden weer wat regen. Het blijft zacht met zo'n 11 graden. Michel, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Nee, het is zeker niet druk. Er staat 50 kilometer file en de meeste files die leveren ook niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Uitzondering is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, want daar heb je wel 20 minuten op onthoud tussen Stroe en Hoevelaken. Komt door een aanrijding, alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten tijdverlies. En op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Krooswijk ook 10 minuten. En de N11 Leiden-Bodegraven die is waarschijnlijk tot middernacht dicht bij Hazerswoude-Dorp. En dat geldt voor beide richtingen. Er is daar vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè. Want de belasting betalen wij. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze week in de bonus. AH Mango 1+1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1+1 gratis. AHA verse pasta en pastasauzen ook 1+1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor 199 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals 665 euro inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. NOS NTR. In Europa verder dan ook in de Alpen superzacht. Sarajevo's Olympic ski resort with nothing to ski on. Temperaturen veelal boven de 10 graden. Normally those temps would be below freezing. Much more green than white. Yeah, it's like nice weather for biking. I think it's really, really warm. Het is in Europa nu al dagenlang extreem warm voor de tijd van het jaar, ook in de wintersportgebieden. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Een winterse hittegolf. Daarmee zijn de hoge temperaturen in Europa op dit moment mee te vergelijken. De eerste week van het nieuwe jaar is historisch warm en warmterecords werden zelfs met meerdere graden gebroken. Peter Sigmund, klimaatexpert bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verbaasd door de temperaturen in Europa deze week? Ja, ik ben wel verbaasd. Ik heb dit niet eerder meegemaakt, voor zover ik me kan herinneren. En mijn verbazing begon met oudjaar. Toen ik me realiseerde dat niet alleen oudjaar vorig jaar heel warm was, maar ook nieuwjaar, dus bijna een jaar geleden. Dat waren de twee warmste dagen relatief dan. Ja. Dus ja, mijn verbazing duurt al een paar dagen. En deze week zijn er in meerdere landen hitterecords gebroken. Wat vond u nou het opvallendste? Nou, de opvallendste was voor mij toch die van nieuwjaar hier in Nederland. Want kijk, vorig jaar was het al warm en dat was een recordwarme nieuwjaar. Maar dat record heeft maar precies 1 jaar stand gehouden, want dit jaar was het weer warmer op nieuwjaar. Ja. Dat was voor mij het bijzonderste. Waarbij nog extra bijzonder was dat record, normaal wordt het warmste moment ergens in de middag bereikt. Maar dit warmste moment met nieuwjaar was 's nachts toen nieuwjaar begon. Dus dat is extra bijzonder. En die temperaturen, ik zei het net al in de inleiding, ja, die worden vergeleken met een hittegolf in de zomer. Is dat een goede vergelijking? Nou ja, qua aantal graden dat je boven normaal zit, is dat wel een goede vergelijking. Ik zeg meteen, bij een hittegolf moet minstens 5 dagen duren en zo. En ik weet niet zeker of dit 5 dagen duurt. Maar ja, qua bijzonderheid is het wel vergelijkbaar. Ja. En is het nou allemaal het gevolg van klimaatverandering of zijn er ook andere oorzaken? Nou, er spelen 3 dingen tegelijk. Kijk, het belangrijkste is dat de lucht gewoon uit het zuidwesten komt, zuidwestenwind. En dat is in de winter echt de warme hoek. En dat is de belangrijkste oorzaak dat het nu warm is. Maar wat er bovenop komt is wel de klimaatverandering. Dat heel Europa, heel de wereld wordt warmer. Dus dat komt er bovenop. We zien dat alle winden worden warmer. Dus dat is het tweede wat er bovenop komt, de klimaatverandering. En wat er ook nog wel speelt is dat het in Zuid-Europa, ook nu voor de tijd van het jaar daar, wel heel erg warm is. Ik weet niet hoe dat komt. Ik vermoed dat de lucht daar uit de Sahara komt, maar dat zou ik moeten checken. Maar dat is wel het derde wat speelt. Precies, dus het is ook een combinatie die dit mogelijk maakt. Het is een combinatie van 3, klopt. Ja, want u zei net het record van nieuwjaar, dat heeft maar 1 jaar stand gehouden. Is het dan nu nog te vroeg om te zeggen, ja, we gaan deze kant op, dit is hoe onze winters eruit gaan zien? Nou, de winters worden warmer, maar niet met het soort dagen dat we nu hebben. Die blijven ook in een warmer klimaat uitzonderlijk. Nee, dit is ja, ik herhaal mezelf dan. Dit is ook in een warmer klimaat ongebruikelijk. Ja. En over die wind, want een warme zuidwestenwind is een van de oorzaken dus waardoor het nu relatief warm is. De wind komt ook steeds minder vaak uit het noordoosten, hè, die de kou veroorzaakt. Hoe kan dat? Ja, dat is waar. In de winter komt er vaker wind uit het westen en inderdaad minder vaak uit de koudste hoek, het noordoosten. En dat komt omdat, kijk, westenwind hangt samen met een relatief groot drukverschil tussen de subtropen en de pool. En we zien dat dat drukverschil aan het toenemen is. Dat doet het al een eeuw. We weten ook niet hoe het komt, maar goed, het leidt wel tot meer westenwind. Het zou een klein beetje met klimaatverandering te maken kunnen hebben. Maar nou ja, dat drukverschil neemt sneller toe dan wij denken dat komt door klimaatverandering. Dus voor het grootste deel weten we niet hoe dat komt. Maar goed, het verklaart wel waarom de westenwind vaker in de winter komt. En ja, ook met niet alleen hogere temperaturen, maar ook met meer neerslag. We zien gewoon nattere winters. En ja, daar hebben we gisteren een mooi voorbeeld van gehad. Ja, we horen veel skiliefhebbers deze weken. We zien foto's van groene skipistes. Is dat iets waarvan u denkt, nou, dit gaan we ook vaker zien? Nou ja, wel vaker zien. Kijk, het is daar nu net zo bijzonder warm als hier. Maar ook, ja, de bergen worden ook warmer. De sneeuwgrens schuift wel op. Het gebied waar je kunt skiën wordt steeds kleiner. Dus ja, dit speelt daar ook. Ja, alleen nu eventjes extremer. Ja, en als we het nog even over de rest van de winter van dit jaar hebben, is de verwachting dat het zich gaat doortrekken, dit weer? Of kunnen we toch ook nog wel weer gaan schaatsen? Nou ja, we kijken een week of twee vooruit. En de komende twee weken blijft de temperatuur royaal boven nul. Gemiddeld over de dag rond de 5 graden, als ik niet vergis. Maar in ieder geval ver boven de nul. Nachtvorst waarschijnlijk niet. Zeker niet in het midden van het land. Maar goed, dan is de winter nog lang niet om. Dan zitten we nog niet eens in februari. Dus in februari kan het nog koud worden. Dat kan nog heel goed. Dank voor dit gesprek, Peter Siegmund van het KNMI. Graag gedaan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten 11 mensen blind aan één oog. 7 ogen werden verwijderd, zegt het oogziekenhuis. En het jongste vuurwerkslachtoffer met een blind oog is 11 jaar oud. Blijkt allemaal ook uit cijfers van de Stichting Veiligheid NL, die de gegevens van de spoedeisende hulpen en de huisartsenposten rond de jaarwisseling analyseerde. In totaal gaat het om 1253 vuurwerkslachtoffers, ongeveer evenveel als tijdens de laatste jaarwisseling voor corona. Daarom spreek ik nu met Martijntje Bakker, de directeur van Veiligheid NL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit was de eerste normale jaarwisseling waarbij vuurpijlen en knalvuurwerk verboden waren. En er was een vuurwerkverbod in 12 gemeenten. En toch zijn we weer terug op het niveau van voor corona. Wat zegt dat nou? Nou ja, het zegt in ieder geval dat de maatregelen die nu ingegaan zijn dit jaar, zeg maar, hè, dat die beperkt helpen. Hè, dus we zien bijvoorbeeld wel een afname van het aantal letsels door het vuurwerk wat nu verboden is. Hè, dus knalvuurwerk en vuurpijlen. Hè, dat is gezakt van de 31% naar nu 20%. Dus die maatregel heeft in ieder geval effect op het aantal slachtoffers door dat type vuurwerk. Maar in algemene zin zien we dus geen resultaat van bijvoorbeeld afsteken. Verboden in de 12 gemeenten, omdat we weer op hetzelfde niveau zitten als voor corona. Ja, nee, en voor het totaal aantal slachtoffers maakt dus ook dat verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen ook niet uit. Nee, niet op het totale aantal, alleen op de oorzaken van vuurwerkletsel. Ja. Ja. En die harde winter die er afgelopen weekend stond, zorgde die nog voor extra ongelukken? Nou, we vragen, zeg maar, op het moment dat we de data opvragen van de ziekenhuizen en de huisartsenposten, van wat waren de oorzaken van het letsel. Nou, dat wordt vaak ingevuld. En dat zien we vooral bij de mensen die als omstander letsel hebben opgelopen, dat die invullen dat de wind daarbij een rol heeft gespeeld. Hè. Dat ze zeggen van ja, we stonden echt wel op voldoende afstand, maar door de wind kwam het toch onverwacht onze kant op. En dat heeft bijvoorbeeld tot brandwonden geleid of oogletsel. Ja, en weten we welk deel van de verwondingen veroorzaakt wordt door illegaal vuurwerk? Ja, dat is gestegen. Hè. Dat was de laatste normale jaarwisseling, was dat 17%. En dat is nu 23%. Dus dat is gestegen, dat zware illegale vuurwerk. En wat voor verwondingen kwamen nou het meest voor? Ik had het in de inleiding over al die ogen die zijn verwijderd. Maar ja, wat gaat er het meest mis? Nou, wat we het meeste zien zijn brandwonden. Hè. Dat is ongeveer 42% van het letsel wat door vuurwerk ontstaat. En ongeveer 25% door zijn oogletsels. 25%, ja. En het jongste slachtoffer dat blind werd aan één oog is 11 jaar. En ik begreep uit de inventarisatie dat in totaal 52 slachtoffers op de spoedeisende hulp jonger is dan 12 jaar. Is dat meer of minder dan in voorgaande jaren? We hebben in totaal 225 kinderen die behandeld zijn of op de huisartsenpost of op de spoedeisende hulp. En dat zijn er meer dan in de afgelopen jaarwisseling, dus de laatste coronajaarwisseling. Toen was het totaal percentage jongere kinderen was groter, maar het absolute aantal was kleiner. Dus wat dat betreft zijn er dit jaar meer kinderen gewond geraakt door vuurwerk. En daarvan heeft de helft het ongeveer zelf afgestoken. En kinderen onder 12 jaar mogen geen vuurwerk afsteken. En eigenlijk zie je nu ook waarom dat zo belangrijk is dat ze dat niet doen. Ja, maar dat gebeurt dus wel en dan gaat het mis, zegt u. Ja, dat gebeurt wel en dan gaat het mis. En het jongste slachtoffer wat wij in de gegevens hebben is 1 jaar. Zat op de arm van een ouder. En de ouder had een sterretje vast. En dat kindje heeft in dat sterretje gegrepen. En dat soort letsels zien we vaak bij heel jonge kinderen. Hè, dat die het niet zelf afsteken. Nee. Maar wel gewond raken doordat ouders bijvoorbeeld vuurwerk als sterretjes vasthouden. En dat kinderen dat dan vastpakken. En zo'n sterretje is hartstikke warm. Ja. Nog even over die 12 gemeenten met een vuurwerkverbod. Ook daar zag u geen verminderde aantallen van gewonden op de spoedeisende hulpen van die steden? Nee, er was in die 12 gemeenten was geen vuurwerkverbod, maar een afsteekverbod. Dus je kon daar wel vuurwerk kopen. Je mocht het ook in bezit hebben, maar je mocht het niet afsteken. En eigenlijk wat we zien en dat ook in de media naar voren kwam, is dat er in die gemeente gewoon vuurwerk afgestoken is. Dus dat weinig mensen zich aan het afsteekverbod hebben gehouden. En we zien qua aantallen heel wisselende beelden. Dus in algemene zin kunnen we niet zeggen dat daar meer of minder heeft geleid. In Amsterdam bijvoorbeeld waren er wel wat minder mensen op de spoedeisende hulp, maar in Rotterdam bijvoorbeeld meer. Maar in algemene zin zie je geen verschillen eigenlijk in die 12 gemeenten met dat afsteekverbod. Helder. Dank voor de toelichting. Martijntje Bakker, directeur van Stichting Veiligheid NL. Helene Geest, hoe gaat het met die paar files? Ja, dat zijn er nog steeds niet al te veel en ze zijn over het algemeen kort. De meeste staan bij Rotterdam. Het grootste probleem is er eigenlijk op de N11 Leiden-Bodegraven, want daar is de weg helemaal dicht in beide richtingen bij Hazerswoude-Dorp door een gekantelde vrachtwagen. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Haag. Ander nieuws. Agenten in Den Bosch hebben vanmiddag op een auto geschoten die op hen inreed. Dat gebeurde na een verkeersruzie. Niemand raakte gewond. De politie hield 4 mensen aan. Er is nog een Nederlander opgepakt die te maken heeft met de voorbereidingen voor het ontvoeren van de Belgische minister van Justitie, van Quickenborne. Het gaat om een man van 22. In september vorig jaar werden al 4 anderen opgepakt. Ze komen allemaal uit Den Haag. In Nederland is amper meer een scooterhelm te krijgen. Sinds dit jaar is het ook voor snorfietsers verplicht om zo'n helm te dragen. En veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht om er eentje te kopen. Veel winkels worden nu nog gebeld en moeten dan nee verkopen, merkte NOS op 3. Nou, ik heb geen idee wanneer ik weer zelf kan bestellen. Want er is bij de leverancier gewoon een aannamestop. Ja. Ze hebben gewoon een tekort van 40.000 helmen. En waarschijnlijk duurt het nog zeker 2 weken voordat die scooterhelmen weer geleverd kunnen worden. De lonen van veel werkenden gingen vorig jaar gemiddeld met 3% omhoog, blijkt uit cijfers van het CBS. Een stijging die in het niet viel bij de inflatie. Maar Rotterdamse havenarbeiders die krijgen er vanaf deze maand wel maar liefst zo'n 17% salaris bij. Hun salaris stijgt wel evenveel mee met de inflatie. Die compensatie erin houden was de inzet van Esma Hajari, vakbondsbestuurder zeehavens bij FNV. En ze kijkt dan ook terug op een bescheiden succes. We hebben inderdaad een onderhandelingsresultaat bereikt met een volledige inflatiecorrectie. En die is bedoeld voor koopkrachtbehoud voor onze leden. Maar onze leden zijn er zeker blij om in tijden dat de prijzen enorm de pan uitreizen. En we vinden het wel belangrijk dat onze mensen dezelfde boodschappenmandje kunnen vullen zoals jaren geleden. Maar het ging niet vanzelf, denk ik. We moeten daar stevig voor onderhandelen. En we hebben daarvoor ook een sterke achterban nodig die goed georganiseerd is in de bedrijven waar we onderhandelen. Jullie hebben veel leden in de havens. En dat zorgt ervoor dat we ook een sterke positie hebben aan de onderhandelingstafel. En moest er gestaakt worden, actie gevoerd? Nou, wij hebben eigenlijk zelf niet opgeroepen om actie te voeren, maar onze leden bij Hutchison Ports, die waren zo ontevreden over de opstelling van hun werkgever dat hij die inflatiecorrectie wil aftoppen, dat ze zelf hebben besloten om heel langzaam aan te gaan werken. Hoe kijken anderen hiernaar? Met bewondering, maar ook wel met de vraag, kunnen wij dat ook? En wij vinden het echt wel heel erg belangrijk dat die koopkracht behoud niet alleen voor de havens gaat gelden, maar eigenlijk voor alle sectoren in Nederland. Want we werken allemaal ons suf en het kan niet zo zijn dat we ons suf werken en vervolgens armer op worden. Sander Koenders werkt hier al 22 jaar in de haven. Ik ben begonnen steunen op Preet en ik ben nu voorman. Gewoon een goed resultaat behaald met de bonden natuurlijk daarvoor. Maar bent u niet bang dat werkgevers voortaan wel twee keer zullen nadenken om weer akkoord te gaan met een automatische inflatiecorrectie? Ja, daar moeten we over onderhandelen. Daar zijn de onderhandelingen voor natuurlijk. En ik denk dat dat valt in staat met hoe de toekomst gaat ontwikkelen met de inflatie. Als die zakt, hoor je ze niet. En als die stijgt, dan gaan ze moeilijk doen. Zou dit nou meer mensen, werknemers, naar de haven trekken? Ik weet het niet. Misschien is het een keer goed om in de eigen sector ook een keer te gaan kijken naar wat de inflatie doet en of hun het voor elkaar kunnen krijgen. Denkt u dat mensen jaloers zijn als ze dit zien? Ja, dat denk ik wel. De werkgevers zeggen al gauw van het is veel te veel. Ik heb geen medelijden met mijn werkgever, echt niet. Nou ja, er zijn echt miljarden verdiend in de coronatijd door de grote rederijen. Dus. Leo Ruijs, u bent de directeur van... Hutchison Ports Delta 2 op de Maasvlakte. Ik ben in de basis voor koopkrachthandhaving van onze medewerkers. Alleen deze 17% heeft niets te maken met koopkrachthandhaving. Als wij dit geschil verder uit hadden moeten onderhandelen onder de omstandigheden van vandaag, dan was dat nog desastreuzer geweest. Want een geschil en daarop volgende eventuele acties kun je klanten niet bedienen. Dus voor de twee opties die wij hadden, hebben we uiteindelijk de minst slechte gekozen. Was u bang voor acties? Nou ja, er waren natuurlijk al langzaamaan acties. En dat had verder uit kunnen monden in stakingen. Ik ben er ook niet op uit om die automatische prijscompensatie om zeep te helpen. In de Rotterdamse haven is het natuurlijk al sinds de jaren 70 van toepassing. En dat vind ik in de basis ook helemaal niet zo erg. Alleen de omstandigheden van nu vragen eigenlijk toch wel om een iets andere benadering. Alleen daar stond de bond niet voor open. Ik hoorde net iemand zeggen, tijdens de coronajaren is hier gigantisch veel verdiend. Als je zelf een keer heel goed verdiend hebt en je komt bij de bakker en de bakker zegt, goh, u heeft heel goed verdiend, dan kunt u ook wel twee keer zoveel betalen voor het brood dat u koopt. Dan gaat u ook een beetje raar zitten kijken. Hoe ver had u willen gaan? Het is rond de 10. Dat had een heel normaal percentage geweest. Bent u er een beetje chagrijnig over? Het leven is eigenlijk veel te mooi om chagrijnig te zijn. Met het voorstel wat wij gedaan hebben van die 9%... wilden wij recht doen aan de feitelijke omstandigheden van de inflatie, zoals die daadwerkelijk is. En die 17% is een momentopname onder instabiele omstandigheden waar we met z'n allen mee te maken hebben. En dat wilden wij eigenlijk voorkomen, omdat dat een zware wissel trekt op de exploitatie van de onderneming. Een reportage vanuit de Rotterdamse haven van Jeroen Schutijzer. Voor het eerst is er een roman geschreven in het Bilt. Dat is een soort subtaal van het Fries. Het Bilt is een voormalige gemeente in het noorden van Friesland. Gerard de Jong die komt daar vandaan en die schreef dat boek. Blauw van dagen, gries van onrust. Als ik het zo goed uitspreek, Gerard de Jong. Ja, heel netjes, ja, heel keurig. Ja. Ik beheers het Bilt enorm goed, dat blijkt. Het is een mengelmoes tussen Nederlands en Fries, heb ik begrepen. Wil je even een stukje uit je boek voorlezen om te horen hoe het klinkt? Dat zal ik doen. De zee, de kust. Bilkits bruken die woorden niet eens, docht zie het. De Waddenzee is er nooit in slaagd een geul voor hemzelfs in de Biltse taal te slieten. Gim Bilkits zei dat hij even naar zee gaat. Een Bilkert heeft het alleen maar over de diek. Naar, op, over, bij de diek. Hij ziet geen zee of vloedlijn, enkelt maar een hoger wordende waterkering. De zeediek doet ook in taal precies wat hij voor bedoeld is. De zee buiten de deur houden. Ja, met het risico dat ik nu een hele provincie beledig. Als niet-Fries klinkt mij dit behoorlijk Fries in de oren. In hoeverre verschilt het Bilt nou van het Fries? Nou, ik denk dat het misschien stiekem je wel ook wat meer Hollands in de oren klinkt. Want je noemde het Beeldse een mengelmoes. Dat is een woord wat ik zelf niet zou gebruiken. Het is een streektaal, maar die is ontstaan 500 jaar geleden ongeveer... bij de inpoldering van het Beeld, helemaal in het noorden van Friesland. Daarvoor waren arbeiders nodig uit Zuid-Holland onder andere en Friezen. Die kwamen daar te werken om het land uit zee te ginnen. En ja, zij bleven daar ook... bleven daar wonen, vormden families. En zo is langzaam die taal ontstaan. En het is een mengtaal met dus sommige dingen uit het Fries... maar ook uit het Nederlands. Maar er is wel iets nieuws uit ontstaan. Dus je kunt ook niet alleen maar zeggen... nou, dat woord komt uit het Fries en dat komt uit het Nederlands. Nee, het is echt Beeld. Ja, het is Beeld. Terwijl dat dorp, het Beeld, niet eens meer bestaat. Hoeveel mensen spreken er nog Beeld? Ja, het was een gemeente. Hè? Gemeente. Die gemeente is in 2018 inderdaad opgegaan in herindeling. Het is nu een streek, net zoals je de Achterhoek als streek hebt. Daar wonen nog ongeveer 10.000 mensen. En zo'n 6.000 mensen, volgens de laatste cijfers, die spreken nog Beelds. Best wel veel, of niet? Nou ja, van inderdaad de 10.000 mensen die daar wonen... vind ik 6.000 geen slecht getal, nee. En het laat ook zien, het is ook een gemeenschap die met veel passie... en eendracht achter die taal staat, omdat dat hun taal is. Dat is de taal van hun hart. Ja, want onderling wordt dat dus veel gesproken op straat en in winkels... Ja, overal. En ook gewoon in alle dagelijkse situaties die je maar kunt bedenken. Maar wat we bijvoorbeeld zien en ook uit onderzoek blijkt... is dat de jeugd, die gebruikt het Beeld ook in WhatsApp bijvoorbeeld. En dan letten we even niet op de spelling. Hè. Het Beeld heeft ook een eigen grammatica en een woordenboek. Het is dan vaak fonetisch gespeld. Maar wel ook voor hun op een soort geuze manier iets om zich mee te onderscheiden. En taal heeft natuurlijk alles ook met identiteit te maken. Ja, want als we eventjes naar het boek gaan... als we het hebben over taal en identiteit, daar gaat het boek ook over. Was meteen duidelijk dat je dit boek in het Beeld moest schrijven? Ja, voor mij wel. Ik had al wel langer liep ik met het idee om een roman te schrijven... maar ik heb dit boek echt alleen maar in het Beeld kunnen schrijven. Dat is gewoon de taal van mijn hart. Het gaat ook over iemand van het Beeld. Het gaat ook over het Beeld, de streek. Het gaat vooral over identiteit. En ja, dan is er maar één taal die mij voor in de mond ligt. En dat is mijn eigen Beeld. Ja, ja. Want in hoeverre zegt nou het spreken van het Beeld iets over je identiteit? Hoe verbonden is dat met elkaar? Ja, ik denk dat zeer nauw met elkaar verweven is. En dat is natuurlijk voor het Beeld niet uniek. Dat geldt voor elke taal. Maar zeker sprekers van minderheidstalen zijn daar denk ik extra gevoelig voor. Halen dat naar voren omdat dat iets bekends is. En wat hun na aan het hart ligt. En dat is bij mij zeker ook het geval. Het is me ook met de paplepel ingegeven. Mijn overgrootvader is een krant op het Beeld begonnen. Liet het Beeld daarin naar voren komen. Mijn opa was een strijder voor de Beeldse zaak, om het zo maar even te noemen. Dus ja, het zit in mijn genen waarschijnlijk. Ja, en kun je dan ook zeggen van hè, alle mensen die Beeld spreken... de Bilkers worden jullie geloof ik genoemd, ja, hè? Wat voor volk is dat, als je het zou moeten typeren? Ook Bilkers zijn gewoon net mensen. En dus ik zou ze niet als een geïsoleerd als een volk willen typeren... maar ze zijn recht door zee, eerlijk, soms misschien wat grof in de mond. Beetje rouwdouwers, of? Nou ja, dat vind ik ook weer zoiets. Het is wel grappig dat in de jaren 30 en 40 stond in de rest van Friesland het Beeld nog bekend. Het is ooit heel mooi opgetekend als een armenhuis en een armenhuis en een prostitutieplek, zeg maar. Dus het stond wel een beetje als Sodom en Gomorra bekend. Beetje rauw randje toch wel. Die tijden zijn natuurlijk wel voorbij. Maar de rafeltjes die zijn er soms nog wel en vooral in positieve zin. Denk ik. Ja. Is dat dat boek wat je hebt geschreven, is dat nou ook voor niet Beelders, voor Bilkers, voor niet-Bilkers. Ja, ja, nee, van in de war. Is het voor hen ook te volgen? Ja, ik denk het wel. Het heeft ook wel met welwillendheid te maken natuurlijk. Hè. Je hebt talige mensen en minder talige mensen. Iemand die Fries kan sowieso ook eigenlijk wel Beelds lezen. Al moeten die soms ook sommige woorden hardop zeggen. Of voor zichzelf voorlezen om het te begrijpen. Maar iemand die echt de wil heeft van ik wil dit begrijpen. En ik wil dit kunnen lezen. Ja, daar durf ik dan wel een fles wijn op te zetten. Dat het die persoon uiteindelijk ook gaat lukken. Maar het begint, het valt of staat wel met de wil, met intentie. Ja. En het is dus uit nu het boek Blauw van Dagen, Gries van Onrust van Gerard de Jong. Het eerste boek in het Beeld dus. Dank voor dit gesprek. En zometeen in Nieuws en Co. Het ongeluk met de artiest in het ronddraaiende rad is bij het Kerstcircus in Haarlem nog het gesprek van de dag. Ster. Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland America Line. Met wie anders? Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van kleurrijke bazaars in de diepblauwe zee. Van Dolma, Donair, Durum en uitbuiken met z'n twee. En nu even helemaal niks. Wij houden van in, bij en boven water, van gezellig appartementje en superdeluxe resort. Van lieve mensen, drukke mensen, toeterende en blije. Wij houden van vakantie in Turkije. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws met Michel. Het Kremlin stelt een wapenstilstand van 1,5 dag voor in Oekraïne tijdens het orthodoxe kerstfeest. President Poetin wil die morgen om 12:00 in laten gaan op verzoek van de leider van de Russische orthodoxe kerk. En Moskou vraagt Kiev om mee te doen, daar is nog niet op gereageerd. Er vielen dit jaar ruim 1250 vuurwerkslachtoffers. Dat is ongeveer gelijk aan de laatste jaarwisseling van voor corona, dat was 2019... Brandwonden en oogletsel kwamen het meest voor. Door het vuurwerkverbod dat in 2020 en 2021 gold, vielen er een stuk minder slachtoffers. In het Hindoekoesh-gebergte in Centraal-Azië is een aardbeving geweest met een kracht van 5,8. Met name in Afghanistan was de beving goed voelbaar. Ook in de Pakistanse hoofdstad Islamabad en het Indiaanse Delhi was het te voelen. En het afbreken van een windmolen bij Zeewolde gisteren gebeurde zonder dat energiemaatschappij Vattenfall vooraf een storingsmelding kreeg. Eerder werd nog gemeld dat dat wel zo was. Maar volgens Vattenfall heeft de woordvoerder de informatie toen verkeerd geïnterpreteerd. Zo zou er ook geen monteur zijn opgeroepen. Helene Geest, waar staat het nog vast? Het staat op zich op veel plaatsen vast. Althans, het rijdt op veel plaatsen langzaam. Maar de meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Er zijn eigenlijk maar 2 uitzonderingen. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten op de A27 van Breda naar Gorkum bij industrieterrein Avelingen. En verder is de N11 Leiden-Bodegave tot middernacht in beide richtingen dicht bij Hazerswoude-Dorp door een gekantelde vrachtwagen. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Marco Wolf, Weerman is hier in de studio. Ik had het net met Peter Siegmund van het KNMI over die extreme temperaturen. En die zei toch van ja, de komende 2 weken blijft het sowieso nog wel zacht. Ja, dat klopt inderdaad wel in grote lijnen. En soms zit er eens een dag tussen dat het net aan te zacht is. En soms zit er een dag tussen dat je gewoon boven de 10 graden uitkomt. En ja, dat is inderdaad echt wel heel zacht te noemen. Nou ja, vandaag hebben we te maken met een wat wisselend beeld. Een tijd lang is het droog geweest met de zon erbij. Maar inmiddels valt er her en der weer wat regen en motregen. Het is eigenlijk een zone die vanuit het zuidwesten over het land trekt. Dan zal het land ook wel weer gaan verlaten in de loop van de avond. En dan is het een tijdje lang meest droog, 9 graden. Maar de tweede helft van de nacht gaat het van het westen uit dan weer even flink regenen. Dat is een vrij korte zone. En die trekt morgenochtend in de eerste deel van de ochtend dan langzaam naar Duitsland weg. Oké, en daarna? Ja, dan is het toch weer een komen en gaan. Want de tweede helft van de ochtend, begin van de middag, is het meest droog met een beetje zon erbij. Dan lopen de temperaturen op naar 10 of 11 graden. De loop van de middag in het zuiden weer toenemende bewolking en kans op wat regen en motregen. Nou ja, en ook in het weekend gewoon wisselvallig weer. Zaterdag in het algemeen bewolkt en in de loop van de dag regen. 12 graden wordt het dan. Zondag een graad of 10 met zon, maar ook een paar buien. Dus helemaal droog is het voorlopig ook niet. Dankjewel, Marco. Ster. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Het gaat altijd goed. De act is eindeloos geoefend en jarenlang foutloos uitgevoerd. Tot die ene keer dat het toch misgaat. Een acrobaat raakte gisteravond zwaar gewond tijdens een act op een draaiend rad, de Wheel of Death, in het kerstcircus in Haarlem. De acrobaat ligt inmiddels niet meer op de IC en zal waarschijnlijk volledig herstellen. Verslaggever Matthijs van de Wiel was bij het kerstcircus. De eerste van drie voorstellingen van de dag na het ongeluk. Nu zonder de act Wheel of Death zit er bijna op. Yes! Illusionist Hans Klok is de hoofdartiest van de show. Wat weet u over hoe het met hem gaat? Nou, hij heeft wel zware verwondingen. 7 ribben gebroken, bekken gebroken, dichtgeklapte long, iets met de mild. Maar alles zit een beetje op zijn plek, gelukkig. Hij hoeft niet geopereerd te worden. Het had slechter kunnen aflopen. Ja. U zit al heel lang in het vak. Hoe vaak gebeurt nou zoiets? Ja, het gebeurt. Ik bedoel, het rat is dood. Het woord zegt het al. We hebben laatst in Colombia een paar jaar geleden ernstig ongeluk met de Celi-family gehad. Dezelfde act? Hetzelfde act. Hetzelfde apparaat? Hetzelfde apparaat. Ja, ook in Duitsland 2 maanden terug ernstig ongeval. Het is een gevaarlijke act. Maar ja, dat is mensen komen naar het circus vroeger voor de dieren en spanning en sensatie. En nu komen ze voor de spanning en sensatie. Ja. Kijk, hij krijgt allemaal cadeautjes weer. Hij krijgt de bloemen aangeboden. Ja, nee, dit is allemaal voor de artiest die geval is. Komen mensen net brengen? Ja, komen mensen brengen, ja. Achter de gordijnen praten de collega's na. Maar de sfeer is goed, hè? Iedereen wil gewoon spelen. Tuurlijk. Ja, show must go, zeggen ze dan. Klinkt heel ellendig. Ja, ik ben gewoon heel blij dat hij dus niks aan zijn wervelkolom heeft. Want dan had het anders afgelopen. Buurmoor! Buurmoor! Oké, nog één act dan van Hans Klok. Dus we laten de kinderen kiezen. Doen we een leuke of een enge truc? Harold Verwoerd, de spreekstalmeester. U zag het gebeuren. Ja, ik stond hier gewoon te kijken naar de act zoals iedere dag. En dit verwacht je gewoon niet. Wat ging er nou precies fout? Waarom ging het mis? Want ze hebben het honderden keren geoefend en uitgevoerd. Ja, en ik kan er 100 keer over nadenken, maar dat weet je gewoon niet wat daar misgegaan is. Ze doen het zo vaak. Het is een routine voor hun. En of het een misstap is of dat het een gebrek aan concentratie is, je weet het gewoon niet. Daarom heet het een ongeluk. Hoe reageerde het publiek? Nou, dat is bizar, want normaal gesproken doen ze en gillen als de act bezig is. En op een of andere manier wisten ze gewoon, dit is serieus. En ze waren dood en doodstil. En dat maakt het ook een beetje spookachtig of zo, hè. De muziek stopte en iedereen was zo rustig afwachten wat er ging gebeuren. En eigenlijk hoorde je hem alleen maar pijn hebben en schreeuwen. Ja, dat gaat door merg en been natuurlijk. Iedereen vraagt zich af, waarom hebben ze geen touw of een net eronder als je geen touw kunt dragen voor deze act? Nee, met deze act kan dat gewoon echt niet. Draaiende wielen waar je doorheen stapt, uitstapt. Het is het rad des doods en je kunt daar gewoon niet vast aan zitten. En dat is ook een beetje de charme van deze act. Is dat het ook wat het aantrekkelijk maakt om naar te kijken, het gevaar? Het gekke was dat ik me opeens besefte dat wij eigenlijk best wel als mens best wel vreemd zijn dat we geld neerleggen om andere mensen hun leven te zien wagen. Maar dat is de charme van het circus al eeuwenlang. Is het hoe gevaarlijker, hoe aantrekkelijker? Zo zitten wij mensen wel een beetje in elkaar natuurlijk, hè? Daar komen we graag naar kijken. Want ja, vraag je het de bezoekers. Dat hou je in je achterhoofd bij sommige stunts, denk je wel. Oh. Dat maakt het juist aantrekkelijk. Maar dat maakt het wel spectaculair. Is het dan leuker om naar te kijken, als er geen net is het of geen touw? Het is wel leuker om naar te kijken, maar ik vind het wel eng. Het maakt het wel spannender, ja. Dat wel. Maar of het veilig is, dat is de tweede vraag. Ik moet eerlijk bekennen, ik zit eigenlijk meer met geknepen billen toe te kijken. Dat ik denk van, oh mijn god, straks vallen ze. Dat is eigenlijk wel de spanning. Je kunt je voorstellen dat door recente gebeurtenissen er vandaag sowieso geen meet and greet is met de artiesten. Dat niet, maar de collega's van de verongelukte acrobaat voeren in de volgende voorstellingen de act Wheel of Death wel weer uit. Straks doen ze het weer. Zo gaat het. Waarom willen ze doorgaan na zo'n traumatische gebeurtenis? Ze zijn gewoon niet tegen te houden. Dit is hun werk, dit is hun leven. Ze waren echt behoorlijk van slag en nog steeds is hun gedachte bij hun collega, maar dat neemt niet weg dat ze gewoon weer de piste in willen. Daar zijn het circusartiesten voor. En meegeluisterd naar deze reportage heeft ook Patrick Kramers van Circuspunt. Dat is de brancheorganisatie van het Nederlandse Circus. Goedemiddag. Goedemiddag. U behartigt de belangen van alle mensen die in en rond het circus werken. Ja, u bent vast geschrokken van dit ongeluk, of niet? Ja, zeker. Dit zijn ongelukken die je niet wil meemaken, zoals ook in de reportage werd gezegd. Het is triest voor de artiesten en voor de groep zelf. Voor het publiek is het natuurlijk niet fijn en zeker ook voor de organisatie niet. Nee, dit gun je niemand. Er zijn ontzettend veel circussen op dit moment in Nederland in de periode rond de feestdagen. Ik begreep dat er wel 500 voorstellingen zijn in totaal. Zijn er nou in de circussen veel van dit soort risicovolle acts, zoals deze Wheel of Death? Nee, dit is wel eentje van het uitzonderlijke soort. Hè. We hebben deze spectaculaire acts, maar je hebt natuurlijk ook Hans Klok, hoorde je net, met meer de magie. Je hebt jongleren acts, je hebt clownerie. Dus het is een bonte variëteit aan verschillende disciplines die je krijgt te zien. Waar vaak wel spanning en sensatie in zit, maar dit is wel eentje van het spectaculaire soort. Daar zijn er niet veel van. Daar zijn er niet veel van, nee. Nee. Nou begreep ik uit de reportage dat er bij Wheel of Death niet gezekerd kan worden. Dat is dus niet verplicht om dat te doen? Nee, dat is niet verplicht om te doen. Dat is, zoals ook in de reportage al bleek, een beetje de charme soms ook. Maar dat is ook een beetje de afweging die iedere gezelschap en iedere artiest zelf maakt. Bij sommigen, en zeker bij deze act, kan het gewoon ook niet. Hè. Je kan je niet voorstellen, wanneer je gezekerd bent met een touw, ja, dat je in dat touw vast komt hangen op het moment dat je deze act doet. Dus dat is ook in die zin gewoon ook onmogelijk. Maar het is altijd wel weer de eigen afweging van de artiest is, tot welke mate kan die zijn stunt ook verder uitvoeren, ja dan nee. Ja, is het echt een eigen afweging of is het ook een beetje nat dan om dan bijvoorbeeld niet zo net eronder te hangen? Omdat dat nou eenmaal niet gebeurt, want dan is het niet spannend genoeg. Nou, ik weet niet of als er net onder hangt of het minder spannend is. Ik denk als je de reacties van het publiek ook hoort naar dit soort acts. Ja, ze kijken gewoon naar de spanning en sensatie en dat er net onder hangt. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ik kan me ook voorstellen dat juist ook bij deze act een mat en of een aparte bescherming gewoon ook niet kon. He, want het is een heel draaiende beweging. Dus je kan je voorstellen dat je alle kanten op kan vliegen op het moment dat je niet meer vaste grond onder je voeten hebt in zo'n act. Ja. Dus het helpt ook niet altijd. Het kan ook niet altijd. Wij zijn even in de archieven gedoken. In de laatste 5 jaar zijn er in het buitenland zeker 7 ongelukken gebeurd met zo'n Wheel of Death. En dat is dus alleen nog wat we in de krantenarchieven konden vinden. Ja, is zo'n act nog wel verantwoord? Ja, dat is altijd, hè. Je hoorde net ook, deze circusartiesten die vinden juist dit soort spectaculaire acts heel mooi om op te voeren. Het publiek gaat er ook graag naartoe. Maar het is zeker wel een onderwerp wat we echt, denk ik, ook weer na dit ongeval weer met elkaar moeten gaan bespreken. In welke mate kan je nou risico's zo klein mogelijk laten zijn? Je weet altijd dat bij dit soort acts er risico's zijn. Maar ik vind dat we er ook altijd van moeten gaan leren om te kijken van waar kan je nog verder op risico minimaliseren. Ja, als je het helemaal wil minimaliseren, dan doe je gewoon die act niet meer. Ja, dat kan hè, maar dat is natuurlijk ook wat je sowieso echt ook... daar waar het hoogte en snelheid is, zit er altijd een risico in. Hè. Dat weten we ook in de topsport, dat weten we ook in de Formule 1. Hè, waar spanning en snelheid en hoogte is, ja, daar zit altijd risico in. En je probeert natuurlijk zo goed mogelijk, en dat hebben deze artiesten ook gedaan... Hè, die hebben dan al 100.000 keren opgevoerd, of honderden keren opgevoerd. Dus ze zijn daar goed in getraind, maar ja, het kan altijd een keer misgaan. Ja, nou hoorden we net onze verslaggever Matthijs van der Wiel bij het circus en daar werd hem ingefluisterd dat circusartiesten doorgaans werken met een hele hoge werkdruk, omdat ze soms 2 à 3 voorstellingen per dag moeten doen en dan weken achter elkaar. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet de veiligheid per se ten goede komt. Hoe ziet u dat? Nou, kijk, zo'n voorstelling duurt altijd zo'n 2 à 2,5 uur. En zo'n act die je dan erin ziet, die duurt meestal zo'n 7 tot 8 minuten. Dus daar zit op zichzelf rust genoeg in. Maar je bent niet 2,5 uur op zo'n rad aan het draaien natuurlijk. Nee. Zeker niet. Nee. Maar het is zeker wel een onderwerp wat ik ook gewoon weet dat in de circuswereld gewoon wordt besproken. Heb je voldoende rust? Heb je genoeg eten? Ben je goed genoeg voorbereid? Dat zijn wel dingen, onderwerpen die zeker ook binnen de circusorganisatie ook echt als zodanig besproken gaan worden. En nogmaals, het blijft dan altijd ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de artiest zelf om te bepalen. Durf ik het aan? Kan ik het op dat moment? En daar ook goed zijn eigen afweging in te maken. Dank voor uw reactie, Patrick Kramers van brancheorganisatie Circus.. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, er is inmiddels een behoorlijke file ontstaan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Er zijn er 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Diemen is 25 minuten. Er is nog ander nieuws. In Mexico is de zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquin El Chapo Guzman opgepakt. Na zijn arrestatie waren er schietpartijen in de buurt. Ook zouden wegen zijn geblokkeerd en probeerden gewapende groepen de controle over het vliegveld over te nemen. In 2019 werd El Chapo's zoon ook al eens gearresteerd. En toen werd hij op verzoek van de president van Mexico snel vrijgelaten, omdat er anders een bloedbad dreigde. El Chapo zelf zit vast in de Verenigde Staten. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Steeds meer revalidatiecentra komen in de financiële problemen door de hogere stookkosten. Veel van die centra hebben zwembaden die ook nog eens warmer staan afgesteld dan normaal. Dat is om de revalidatie makkelijker te maken. Onze verslaggever Jeroen de Jager is in revalidatiecentrum Breda bij de zwemtherapie voor patiënten met COPD. De revalidanten maken zich klaar het water in te gaan. Longpatiënten zijn het. U heeft een zuurstofapparaat bij u ook. Ja, klopt. Ja. Gaat er nu in? Ik ga er nu in, ja. Probeer ik in ieder geval. Kijken of we de kou kunnen doorstaan. De kou kunnen doorstaan? Ja, het is nou wat frisser dan vroeger. Merkbaar? Ja, dat kun je goed merken in je ademhaling. Hoeveel frisser is het? Ja, dat weet ik niet. Een paar graden, 2 graden. En ze hebben het bewust lager gezet? Ja, de energie, hè. Energie. Maar wij merken dat wel als we het water in gaan. En maakt dat het moeilijker ook, het zwemmen? Ja, nee, het zwemmen niet. Alleen de overgang van naar de koude toe, dat is wat moeilijker. Dan kan je longen wat raar reageren. Oké. Okay. U bent therapeut hier, zwemtherapeut? Bewegingsagoog, ja. Bewegingsagoog? Ja. Want wat merkt u dan vervolgens weer aan de revalidanten? Dat het wat moeizamer gaat. Met name de overgang van het in het water gaan. Met name omdat het wat kouder is, dan verkrampen de spieren iets meer, waardoor het ademen voor hun wat moeilijker wordt. Is dat erg? Ja, dat is niet fijn natuurlijk, want normaal heb je zo van als het water een lekker temperatuurtje heeft, dan ontspant het wat meer. En dan gaat het voor hun bewegen sowieso wat makkelijker. Maar is het overkomelijk? Meer mensen die met spierreuma of met spieraandoeningen te maken hebben, een soort spasme, dat is niet fijn. Zeker niet. En ik denk ook dat er wel een aantal zijn die daardoor het zwemmen even skippen. Lopen we even vanuit deze benauwde ruimte richting de brasserie van dit revalidatiecentrum. Luikje van der Dussen is bestuursvoorzitter. Eens even kijken, zicht krijgen op die stookkosten. Ja, hoe hoog zijn die op dit moment hier? Nou, voor ons zijn de energiekosten van het zwembad dus een hele grote hap van onze energiekosten. Want wij hebben 3 zwembaden te exploiteren in onze locaties. En dat in totaal is al 3 ton. En meer dan 1/3 ervan is onze energiekosten die we daarin steken. 1/3 energiekosten. En hoeveel meer is dat geworden door de gestegen prijzen? Weet u dat zo? Nou, is eigenlijk vergelijkbaar. Zoals het is voor in de huishoudens hebben we te maken gehad met een verdubbeling van de prijzen. En dus dat betekent voor ons ook dat het zoveel meer is geworden. En dat geld had u liever ergens anders voor uitgegeven, neem ik aan? Zeker, want we hebben hele behoorlijke uitdaging in onze gezondheidszorg om verder te innoveren. En we hebben met elkaar de opdracht om steeds meer toe te werken naar passende zorg en zo dicht mogelijk bij huis te behandelen. En daarvoor hebben we ook innovaties nodig om dat te kunnen doen. En als dit nu 1 jaar of 2 jaar duurt, is dat dan overbrugbaar? Nou, dat wordt wel steeds spannender, want we hebben al 2 hele zware jaren achter de rug met corona, waarbij wij ook al aanspraak hebben moeten maken op ons eigen vermogen. Mm. Dus we hadden er juist op gerekend dat 2022 een jaar voor ons zou zijn om te stabiliseren, zodat we nu vanuit 2023 weer verder kunnen gaan opbouwen. Maar we hopen dat we uiteindelijk er goed uitkomen en dat we de prijzen krijgen voor onze behandelingen, zodat wij de komende jaren wel goed de zorg kunnen blijven leveren en kunnen innoveren. Gaan we nog even terug naar het zwembad waar Lenny de Waal inmiddels is. Die heeft rug- en buikklachten. En ze heeft last van het koudere water. Absoluut, ja. Oh, ja. Ja. Je ontspant veel minder. Dus je komt eigenlijk niet zo lekker vooruit. Je kan 3 slagen doen en dan eigenlijk je koelt te veel af. Die 1 graad? Die 1 graad, ja. Ja. Oh, ja. Ja. Ik wist niet eens dat het maar 1 graad was, maar dat voel je echt. Dus ik zou het fijn vinden om wat sneller en wat beter te kunnen revalideren. En warmte helpt met spieren heel goed. 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Met z'n 10 zo'n 2500 kilometer dwars door India crossen. In een tuk-tuk, zo'n Aziatisch vervoersmiddel. Een vriendengroep uit Zeeland doet mee aan de Rickshaw Run. Een evenement waarbij teams van het noorden naar het zuiden van India rijden. In een tuk-tuk dus. Niet alleen voor de lol, maar ook voor het goede doel, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Cool Earth heet het. Wij zamelen geld in, dus mensen kunnen via een crowdfunding kunnen ze geld storten. En bij elke 1000 euro die wij binnenhalen kunnen ze 10 voetbalvelden beschermen. En we hebben al meer dan 4000 euro. Dus dat betekent dat we al 40 voetbalvelden aan regenwoud hebben kunnen beschermen hierdoor. De Zeeuwen zijn zich er wel van bewust dat hun trip naar India nou niet per se heel milieuvriendelijk is. Maar daar is over nagedacht. De meesten hebben al hun vakantiedagen opgemaakt en kunnen daardoor later in dit jaar niet nog eens op vakantie. 4. La, la, la, la, la, la. hier hoort met de troubadour, was niet blij toen ze gisteravond naar het grote Songfestivalfeest keek op televisie. Haar optreden was namelijk door de Avrotros uit de show geknipt en er wist ze niks van. Leni Koer won in 1969 het Songfestival. Samen met andere deelnemers stond ze in november in de Ziggo Dome. Op Twitter liet de zangeres weten het respectloos te vinden dat de omroep haar eruit heeft gemonteerd. En die omroep zegt dat ze het vervelend vinden, maar ja, dat ze nou eenmaal keuzes moeten maken omdat het evenement in totaal 2,5 uur duurde. En Leni Koer werd geschrapt omdat ze de afgelopen jaren wel in de tv-registratie zat. 3. Tony van Weghem uit Haarlem ging 34 jaar geleden in Egypte met een witte kameel op de foto en sindsdien is ze helemaal gek van kamelen. Aan NH Nieuws laat ze haar enorme verzameling thuis zien. Spellen, tasjes, kussens, zeker met kamelenprint, heel oud inktpotje, houten kameeltjes, Swarovski-exemplaar. Een deel van die kamelenverzameling is nu te zien in een museum, het kleinste museum van Haarlem. Ja, wat vindt Tony nou eigenlijk zo leuk aan kamelen? De manier waarop ze lopen, heel gracieus. Arrogante snoet. En het zijn ook verdraaid eigenwijze beesten. Als ze er geen zin in hebben, dan maken ze verschrikkelijk geluid. Dat zou ik niet durven daar doen. Misschien dat je op internet wat vindt. 2. Sinds 1 januari is het in Frankrijk voor grote fastfoodrestaurants verplicht om herbruikbaar servies te gebruiken, zoals afwasbare patatbakjes in plaats van wegwerpmateriaal. Maar dat nieuwe servies wordt massaal gestolen. Zo vertellen deze jongeren dat ze McDonald's servies hebben meegenomen, dat ze het mooi vinden en thuis willen gebruiken. Du coup, j'ai pris ça parce que je le trouve joli et que je vais utiliser pour faire un cendrier. J'ai pris une grande frite et un petit verre. Volgens Franse media maken vooral jongeren en toeristen zich schuldig aan serviesdiefstal. 1. En al de hele dag gaat het over een passage uit het nieuwe boek van de Britse prins Harry. Daarin beweert hij dat zijn broer William hem heeft aangevallen nadat ze ruzie maakten over het gedrag van de vrouw van Harry, Meghan Markle. En ook bij CNN raken ze er maar niet over uitgepraat. Wow, damning new claims. Apparently Harry says this. He sat down the water, called me another name, then came at me. It all happened so fast. He grabbed me by the collar, ripping my necklace. And he knocked me to the floor. I landed on the dog's bowl, which cracked under my back. The piece is cutting into me. I lay there for a moment, dazed, and then got to my feet and told him to get out. He goes on to say that later William came back and apologized. Al die aandacht blijkt goed te werken voor Harry, want in de voorverkoop is die biografie vandaag zo vaak besteld dat het nu op nummer 2 staat in de Amazon bestsellerlijst, terwijl het boek nog niet eens officieel uit is. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Gelderland. Zutphen wordt knap vol. Er komen heel veel westelingen. Dat horen we niet tegen, maar ze moeten wel luisteren. Ja. Iedereen die uit het westen komt, die moet even met ons in gesprek. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ik vind het belangrijk dat de kleine ondernemingen in een stad of dorp ook goede kansen moeten krijgen, ook met de stijgende kosten. Laat ook van je horen op NPO Radio 1. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Overijssel, bij het huis van Katoen en Nu in Almelo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De Stamhouder. De gloednieuwe Afrotros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO Plus. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo blijft met cartoons de vrijheid van meningsuiting steunen. En jaagt daarmee Iran nu in de gordijnen. Wat vinden cartoonisten daarvan? En we waren bij de begrafenis van Paus Benedictus. Maar eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky heeft het Russische voorstel voor een staakt het vuren afgewezen en noemt het hypocriet. Tijdens het orthodoxe kerstfeest wil Rusland de wapens stilleggen zodat de troepen de kerst kunnen vieren. Morgen om 12 uur zou de wapenstilstand in moeten gaan tot overmorgen middernacht. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp komt dit voorstel van Rusland niet vanwege de grote verliezen die ze leiden aan het front. Een bestand van anderhalve dag is natuurlijk verre van voldoende om dan je wonden te gaan likken, zeg maar, om je te herstellen van verliezen die je hebt gelezen. Dus dat lijkt niet zo waarschijnlijk. Het heeft waarschijnlijk eerder te maken met inderdaad een PR-zet. Het gebaar van goede wil wat de Russen al vaker hebben gebruikt, hè, om, als het niet zo goed ging aan het front. De Oekraïense president Zelensky zelf heeft nog niet officieel gereageerd. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europa. Het Openbaar Ministerie meldt dat Nederland om zijn uitlevering gaat vragen, omdat de man geld verdiende aan de smokkel van migranten naar Nederland. De man van 39 werd op nieuwjaarsdag aangehouden tijdens een internationale politieoperatie. Die kwam hem op het spoor na een witwasonderzoek. 11 onderzoeken moeten meer duidelijkheid gaan geven over oversterfte tijdens de coronapandemie. Er overleden toen meer mensen dan verwacht. Onderzocht wordt hoe dat precies kwam. Ook in Limburg zijn racistische teksten op een gebouw geprojecteerd. Dat gebeurde vorige week op het UWV-gebouw in Venlo. White Lives Matter stond er. De burgemeester van Venlo overweegt aangifte te doen. Een groep bewoners van Schravendeel, vlak onder Dordrecht, heeft aangifte gedaan tegen de politie vanwege mishandeling. Ze claimen op nieuwjaarsochtend te zijn ingesloten door de ME die daarbij rake klappen uitdeelde. De politie zegt dat ze niet zomaar zijn gekomen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het aantal vuurwerkslachtoffers was afgelopen jaarwisseling vrijwel gelijk aan de laatste jaarwisseling voor de coronapandemie. In totaal vielen er dit jaar 1253 vuurwerkslachtoffers. Voor zover bekend overleed niemand door vuurwerk, zegt Vuurwerk NL. Wij zien in onze cijfers dat maar 9% een vuurwerkbril droeg. En als we überhaupt kijken naar de toedrachten van letsel, dan zien we toch dat veel mensen vuurwerk oprapen omdat ze denken dat het niet is afgegaan. Vuurwerk oprapen op straat en het opnieuw aansteken. Te kort lontje. De meest voorkomende verwondingen waren brandwonden en oogletsel. De afgelopen 2 jaar gold er vanwege corona een algeheel vuurwerkverbod. Dat zorgde toen voor een stuk minder gewonden. In het Hindoekoesh-gebergte in Centraal-Azië is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,8. Met name in Afghanistan was de beving goed voelbaar. Ook vanuit de Pakistanse hoofdstad Islamabad en het Indiase Delhi worden stevige trillingen gemeld. De beving was op circa 189 kilometer diepte. Het epicentrum lag in het noorden van Afghanistan. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen door de beving en of er grote schade is. Het weer nog, de motregen die trekt richting het oosten. Vanavond ook weer wat buien. Vannacht koelt het nauwelijks af. Het wordt dan een graad of 9. In de ochtend weer buien. In de loop van de dag breekt dan de zon vaker door. Later volgt vooral in het zuiden weer wat regen. Het blijft zacht met zo'n 11 graden. Dank Michel. Helene bij de ANWB. Een lange file op de A1. Hoe is het daarmee? Ja, die staat er nog steeds inderdaad. Van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. 6 kilometer vanaf knooppunt Diemen. De vertraging is 40 minuten. En dat komt omdat de weg nu even helemaal dicht is vanwege een kettingbotsing. Het verkeer wordt daar afgeleid via de A6. Maar je kunt beter helemaal omrijden via Utrecht over de A2 en de A28. Op de A50 Eindhoven-Os tussen Eerde en Uden-Zuid. 9 kilometer file en ongeveer een kwartier oponthoud door een aanrijding. De N11 Leiden-Bodegraven die is nog altijd in beide richtingen dicht bij Hazerswoude-Dorp door een gekantelde vrachtwagen. In dat geval kun je beter omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. En op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen nu ook een behoorlijke file bij Huissen. Het oponthoud is 25 minuten door een vrachtwagen met pech. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch. Die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Franse weekblad Charlie Hebdo plaatste deze week spotprenten over Ayatollah Khamenei van Iran. Als steunbetuiging aan de protesten van afgelopen maanden tegen het Iraanse regime. Nieuws en Co. De tekeningen die onderdeel zijn van een cartoonwedstrijd veroorzaken een rel tussen Iran en Frankrijk. Het Iraanse regime is boos op de Franse regering en dreigt met een effectieve en sterke reactie. Daarom nu contact met correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Frank, die wedstrijd die Charlie Hebdo heeft uitgeschreven, waarom hebben ze dat gedaan? Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk de simpelste. Omdat Charlie Hebdo een weekblad is dat beroemd is om zijn spotprenten natuurlijk. Dat is de reden van zijn bestaan, zou je kunnen zeggen. En voor dit nummer werd vorige maand inderdaad die wedstrijd uitgeschreven. Tekenaars uit de hele wereld mochten spotprenten insturen over Iran. Naar aanleiding van de onderdrukking van de protesten daar. Dat was echt de reden voor Charlie Hebdo. En de beste cartoons die uit de hele wereld binnenkwamen. Dat waren er zo'n 300 die binnenkwamen. Die zijn nu afgedrukt in het nummer van deze week. Ja, en Ayatollah Khamenei wordt dus te kijk gezet in Charlie Hebdo met spotprenten, waar hij op staat bijvoorbeeld met een tulband als bom op zijn hoofd, met een opwaaiende jurk waardoor je zijn blote benen ziet, of als een skelet van een uitgestorven diersoort. Het is spot, het zijn spotprenten, zoals Charlie Hebdo die elke week plaatst. Maar ja, deze worden dus door de regering van Iran als beledigend en haatdragend gezien. Ja, en zijn er dan specifieke cartoons waar Iran boos over is, of hebben ze er sowieso problemen mee dat er cartoons over de Ayatollah zijn gemaakt? Ze vinden het haatdragend en beledigend ten opzichte van Khamenei. En ze spreken zich niet uit over specifieke cartoons, nee. Nee. En Iran dreigt dus nu met een effectieve en sterke reactie. Weten niet wat dat is. Heeft de Franse regering daar al op gereageerd? Ja, de minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, die werd vandaag op tv gevraagd naar die reactie van Iran. En ze zei dit. In France, la liberté de la presse existe. Contrairement à ce qui se passe en Iran, et qu'elle s'exerce sous le contrôle du juge, dans le cadre d'une justice indépendante. Et là aussi, c'est quelque chose que l'Iran sans doute connaît mal. In Frankrijk bestaat vrijheid van meningsuiting, zegt de minister, ook voor de pers. En justitie is in Frankrijk onafhankelijk, dus als mensen klachten hebben, dan kunnen ze naar de rechter stappen. En die twee elementen, een vrije pers en onafhankelijke rechters, die ontbreken juist in Iran, zei minister Colonna, die de bal dus terugkaatste. Nou, dat was duidelijke taal natuurlijk, maar ook redelijk ondiplomatiek van de minister. Zeker als je bedenkt dat Frankrijk Iran niet te veel tegen de haren in wil strijken, want in het land zitten 7 Fransen in de gevangenis, sommige op verdenking van spionage. En Parijs probeert die 7 Fransen vrij te krijgen. Ja, dus als de spanningen tussen de twee landen nu oplopen, hè, zoals met die rel rond Charlie Hebdo nu, dan kan dat de poging natuurlijk bemoeilijken om die 7 mensen vrij te krijgen. Het is deze week 8 jaar geleden, Frank, dat Charlie Hebdo doelwit was van een terreuraanslag. We weten dat vast allemaal nog wel. Dat was nadat cartoons werden geplaatst van de profeet Mohammed. 12 medewerkers kwamen bij die aanslag om het leven. In hoeverre is Charlie Hebdo sinds die aanslag veranderd? Durven ze nog evenveel? Nou, om het maar even hard te zeggen, het merendeel van de redacteuren werd in 2005 gewoon doodgeschoten bij die aanslag. Dus de samenstelling van de redactie is natuurlijk compleet veranderd, verjongd ook. De redactie is ook verhuisd, noodgedwongen, naar een nieuw geheim adres. En een aantal redacteuren wordt ook gewoon nog steeds 24 uur per dag bewaakt, omdat er nog steeds bedreigingen zijn en binnenkomen en binnen blijven komen bij het Weekblad. Maar inhoudelijk is alles grofweg hetzelfde gebleven. De tekenaars nemen alles en iedereen op de hak. Politici van links en rechts moeten het ontgelden. En zo'n beetje alle spot en kritiek is geoorloofd in Charlie Hebdo. Dankjewel, Frank Renaud vanuit Parijs. En ik praat hierover verder met cartoonist Tjeerd Royaerts, hoofdredacteur van het internationale platform The Cartoon Movement. Goedenavond. Goedenavond. Hoe wordt er in de cartoonwereld gereageerd op deze kwestie tussen Iran en Frankrijk? Ja, het is nog heel vers natuurlijk, maar de reacties die ik zoal zie zijn vooral bemoedigend in de zin dat de cartoonisten zijn. De cartoonisten willen natuurlijk in eerste instantie impact hebben met hun werk. En wat je nu hier ziet gebeuren is dat doordat Charlie Hebdo een platform geeft aan al deze cartoons tegen Iran en tegen Khamenei, dat er heel veel impact gegenereerd wordt. En dat die cartoons heel veel aandacht krijgen. En dat Iran en wat daar gaande is heel veel aandacht krijgt. Dus ik denk dat ze in eerste instantie gewoon heel blij zijn hiermee. Ja, zijn mensen niet bang voor eventuele gevolgen? Ja, wel ook. Ik heb al daarnet een appje van een collega gekregen die zat te kijken of hij zijn adres bij het KVK kon wijzigen. Dat is een van de Nederlandse inzendingen. Want die zei van, nou ja, ik wil toch wel wat maatregelen nemen. Dus, want een Nederlandse tekenaar die heeft volgens mij 1 of 2... Ja, precies, ingestuurd. Ja. Die zegt nu toch, ik wil niet zichtbaar met mijn adres. Dat geldt eigenlijk voor heel veel tekenaars natuurlijk. Is een van de simpelste veiligheidsmaatregelen die je kan nemen is ja, in ieder geval je privéadres afschermen. Ja. En dat zijn dingen die je inderdaad wel in overweging neemt als je politiek tekenaar bent. Ja, nou, ik had het natuurlijk ook aan hemzelf kunnen vragen, maar heeft hij daar dan van tevoren misschien geen rekening mee gehouden? Nou, dit is iets wat inderdaad nu een beetje op zijn pad komt. Dit is bij hem. Hij komt oorspronkelijk uit Italië en woont nu een tijdje in Nederland. En was zich er niet helemaal van bewust dat het KVK je privéadres gewoon openbaar maakt als je daar inschrijft. Ja, precies. Een van de andere cartoons die in Charlie Hebdo is gepubliceerd komt van Sanaz Begeri. Zij is een Iraanse cartoonist, maar woont in Nederland. Kunt u haar cartoon omschrijven? Ja, ze heeft een cartoon gemaakt, eigenlijk een zee van bloed, waarin Ayatollah Khamenei verdrinkt. En hij steekt een hand uit om zichzelf te redden. En het enige redmiddel wat hij ziet is een strop die boven die zee van bloed hangt. Waar hij zich dus aan zou moeten optrekken. Ja, en hoe bijzonder is het dat zij nu in Charlie Hebdo staat met deze cartoon? Ik denk dat zij dat heel bijzonder vindt. Zij is dus gevlucht uit Iran, onder andere vanwege haar werk als tekenaar. En wat je heel vaak ziet, of de verhalen die ik heel vaak hoor van cartoonisten die in ballingschap wonen, die dus gevlucht zijn uit hun land, is dat ze het ontzettend moeilijk vinden om connectie te maken met het publiek, zeg maar, wat ze daarvoor hadden. Dus in dit geval doet zij heel veel cartoons over Iran, maar vindt zij het heel moeilijk natuurlijk om een Iraans publiek daarvoor te vinden. Dus het feit dat een van haar cartoons nu dit podium heeft gekregen, nou ja, reken maar dat heel veel Iraniërs door middel van een VPN op de Charlie Hebdo-website gaan kijken naar die cartoons. Dus ze kan hierdoor echt heel veel aandacht weer ook juist bij Iraniërs krijgen voor haar werk. En dat is wat ze uiteindelijk wil. Ja, en komende zaterdag, ik had het er al even over met Frank, is het 8 jaar geleden dat die aanslag was. Ja, geeft dat dit nog een extra lading? Ik denk het wel. Ik denk ook niet dat het. Ik denk dat dat ook wel bewust gekozen is door Charlie Hebdo. Dat weet ik niet zeker. Maar dat kan ik me zo voorstellen. Dat ze iets hadden van eigenlijk is het wel mooi om zoiets te doen. In de week dat het zoveel jaar geleden is dat die aanslag was. Het geeft voor mij aan waar Charlie Hebdo voor staat. Gewoon doorgaan met wat ze altijd al deden. Ja. Vindt u dat alle cartoons geplaatst moeten worden? Of zitten er voor u ook grenzen aan? Nou, er zitten voor mij persoonlijk natuurlijk wel grenzen aan als cartoonist. En in zijn algemeenheid denk ik ook wel. Wat ik heel mooi vind aan dit project van Charlie Hebdo, deze wedstrijd, is dat dit echt doet wat politieke cartoons zou moeten doen. Wat naar boven trappen, dus de macht uitdagen. En waar cartoons soms voor mij de grens overgaan, is als ze stereotyperingen te ver doortrekken en juist minderheden en mensen die eigenlijk al in een verdomd hoekje zitten, op een bepaalde manier afbeelden die stereotypen eigenlijk verder verspreiden of verder versterken en benadrukken. Ja, dan moet ik meteen denken aan die cartoon van laatst, waar ook ophef over was in de Volkskrant, nadat Marokko verloor op het WK. Doelt u daar ook op? Die bedoel ik daar mede mee. De print van Jos Collignon inderdaad. Waarbij ik er wel gelijk bij moet zeggen dat cartoonisten ook op het scherp van de snede opereren. Dus dat dit soort dingen in elke carrière van een politiek tekenaar wel één of twee keer gebeuren. Gewoon omdat je dagelijks met stereotyperingen en clichés ook bezig bent. Ligt de kans altijd op de loer dat je die grens overgaat. Ja, want heeft u dat zelf dan ook wel eens gehad? Dat u dacht achteraf, ik ben toch net de grens overgegaan? Nou, ik weet ongetwijfeld zal het mij ook gaan overkomen in mijn carrière. En ik ben tot nu toe voor mezelf in ieder geval nog gevrijwaard gebleven. In de zin dat ik elke cartoon die ik heb gemaakt wel nog verdedigbaar vind. Ik ben één keer dichtbij gekomen in de zin, toen vonden heel veel mensen dat ik de grens overging. Dat was een cartoon die ik in 2014, dus al een tijdje geleden, gemaakt heb. Waarbij ik de executies van de Islamitische Staat, dat was toen heel erg in het nieuws, vergeleek met de katholieke inquisitie in de middeleeuwen. En eigenlijk zei van, nou ja, wat Islamitische Staat en dus moslim-extremisten nu doen is niet heel veel anders dan wat de katholieke kerk een aantal eeuwen lang een tijdje geleden heeft gedaan. Dat vonden heel veel mensen niet kunnen en de grens overgaan. Maar ik denk dat vaak het geval is als je het over religie hebt, dat het dan wel heel dichtbij komt en hele gevoelige snaren raakt. Ja, nou dat blijkt nu ook weer. Dank, Tjeerd Royaerts van het internationale platform The Cartoon Movement. Helene de Geest, hoeveel files heb je nog? Ik heb er nog maar 3. Op de A1 staat een lange file, de langste van dit moment, tussen Diemen en knooppunt Muiderberg, 8 kilometer file door een kettingbotsing. De vertraging is daar ruim een half uur. De weg is namelijk dicht en je kunt voorlopig beter omrijden via Utrecht over de A2 en de A28. Ander nieuws. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het Outbreak Management Team, het OMT, daar zijn ze weer, om advies gevraagd over eventuele extra maatregelen voor reizigers die uit China naar Nederland komen. Morgen stuurt hij een besluit aan de Tweede Kamer. En ook heeft Kuipers de Eerste Kamer gevraagd om haast te maken met een wetsaanpassing, omdat coronamaatregelen nu bijna niet mogelijk zijn. In diverse Brabantse steden zijn morgen optochten en vieringen vanwege drie koningen. Den Bosch heeft een optocht met levende dieren. En daar wil de Partij voor de Dieren van af, maar de organisatie ziet er niets in. Dat zijn dieren die in gevangenschap eigenlijk geboren zijn, niet in het wild. Dus gewend zijn aan mensen. We gaan niet zomaar een traditie die hier al zo lang bestaat opzij zetten. Bij de drie koningen optocht in Tilburg gebruiken ze sinds een paar jaar geen levende dieren meer. En een tegenvaller voor Cristiano Ronaldo. Hij mag bij zijn nieuwe club Al Nassr in Saoedi-Arabië voorlopig niet spelen. De club heeft te veel buitenlandse voetballers. 8 is het maximum en Ronaldo is nummer 9. De club moet nu eerst een speler verkopen voordat de Portugese ster in actie mag komen. Tienduizenden gelovigen woonden vanochtend op het Sint-Pietersplein in Rome de begrafenis bij van de voormalige paus Benedictus. Benedictus stierf op Oudjaarsdag. Hij was 95 jaar oud. De huidige paus, Franciscus, ging voor in de mis. Een unieke gebeurtenis, want het was de eerste keer in eeuwen dat een paus zijn voorganger begraaft. Correspondent Angelo van Schaik was vanochtend al vroeg op het Sint-Pietersplein. De beroemde koepel van de Sint-Pieter is gehuld in een dichte mist als om 9:15 de baar met Benedictus XVI naar buiten wordt gedragen naar het bordes voor de basiliek. De menigte op het plein applaudisseert langdurig. Sommigen op het plein roepen zelfs Santo Subito. Benedictus moet snel heilig worden. Ci disponiamo alla celebrazione della Santa Messa pregando insieme il Santo Rosario. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Het plein voor de basiliek is half vol. Er zijn zo'n 50.000 pelgrims naar Rome gekomen. De helft minder dan verwacht. Opvallend is het grote aantal Duitse gelovigen, zoals Andreas uit Hamburg. Ja? Ik heb ja damals diese Bildtitel Wir sind Papst. Kunnen zich de beeldvoorpagina Wir sind Papst nog herinneren, zegt hij? Dat sentiment is heel erg sterk in Duitsland. Vandaar al deze landgenoten, zegt hij. Hoewel katholiek, is hij wel kritisch. Het was een zeer conservatieve paus, zegt hij, die met name op het dossier kindermisbruik veel steken heeft laten vallen. Thomas uit München is vooral onder de indruk. We hebben immer gesagt, wenn unser bayerischer Papst einmal stirbt, dan willen we ons hier van hem verabschieden. We hebben altijd gezegd dat als onze bayerische paus sterft, dan willen we hier afscheid van hem nemen. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce. Het is de eerste keer in eeuwen dat een paus zijn voorganger begraaft. Hoewel paus Franciscus formeel de mis opdraagt, zit hij het grootste deel van de mis op een stoel vlakbij de kist van zijn voorganger Benedictus. Door zijn aanhoudende knieproblemen kan hij niet zo lang staan. Hij spreekt wel de preek uit, zittend. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. In die preek prees Franciscus zijn voorganger om zijn toewijding, eerlijkheid, vriendelijkheid en wijsheid. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Annemiek Ruigrok, u bent ambassadeur bij de Heilige Stoel. Vooraan bij de mis zat president Mattarella van Italië, de Duitse president zat er. Koninginmoeder van Spanje, Sofia. Er waren verschillende ministers uit verschillende landen. Uit Nederland niet. Waarom niet? Het Vaticaan heeft twee landen officieel uitgenodigd. Duitsland, geboorteland van de paus emeritus, en zijn woonland, Italië. Daarnaast hebben ze gezegd dat de ambassadeurs de andere landen vertegenwoordigen. En als andere hoogwaardigheidsbekleders desalniettemin willen komen, zijn ze welkom, maar op persoonlijke titel. Dus geen enkele Nederlandse minister voelde de noodzaak om hierheen te komen? Dat weet ik niet. Ik vertegenwoordig Nederland hier, zoals het Vaticaan dat wilde. Ja, de uitvaart was dat van de voormalige paus Benedictus. Al de hele week geldt er een samenscholingsverbod in de Haagse wijk Eskamp. Het is daar onrustig na een reeks geweldsincidenten. Zo raakte een paar dagen geleden nog een jongen van 15 zwaar gewond tijdens een steekpartij. De verdachte is een jongen van 13. In Eskamp lopen veel jongeren met messen rond en er is ook veel armoede. Herschel van der Pad, u woont in de wijk Eskamp en helpt vanuit Stichting Samenlevingsopbouw Solidair de inwoners. Goedenavond. Goedenavond. Merkt u veel van die onrust in de wijk? Ja, toch wel. Wat merkt u ervan? Behoorlijk. Nou, de mensen zijn dus een beetje snel aangebrand. Hè? Kort lontje. Je hoeft maar iets verkeerds te zeggen en ze worden boos. En dat merkt u ook, want u heeft geloof ik een winkel. Nou, en zeg een... maar Hessel. Oké, okay. Je hebt een winkel en een voedselbank, nou, toch? Ja, we hebben een voedsel- en een kledingbank in de wijk. Ja, klopt. Ja. Ja. En daar merk je dat de lontjes wat korter zijn. Zeer kort. Ja. Ja. En dat er nu een samenscholingsverbod is, dat is het dus ook naar aanleiding van die steekpartij. Dat soort incidenten, hoor je daar veel van? Nou, behoorlijk, ja. Ook onze oudere mensen die hier komen, die durven er bijna niet over te praten. Die zijn heel erg verdrietig daarover. Ja, want die zijn verdrietig over wat er gebeurt met hun wijk? Of? Ja, absoluut, ja. Ja. Die zien dat onze mooie wijk met sprongen achteruit gaan. En dat is, ja, niet leuk. Nee. Want je woont al lang in Eskamp, hè, Herschel? Ja, 22 jaar. Ja, en in hoeverre is die wijk veranderd de afgelopen jaren? Nou, ik mag het misschien niet zeggen, maar als sneeuw voor de zon. Het is van een leuke, gezellige wijk. naar een, ja, ik noem het maar, een ghetto is wat geworden hier zo. Het is triest allemaal wat er gebeurt. Maar er gebeuren gelukkig ook nog positieve dingen. Zoals? Zoals dus het gesprek aangaan met elkaar hier zo. En, ja, er komen ook een heleboel leuke mensen die onder de armoedegrens leven om een brood te halen. En dat krijgen we elke dag van de Jumbo uit Loosduinen. Mm-hmm. Van Leest. En we rijden elke dag, ook in de weekenden, ook op de feestdagen, om die mensen toch van de eerste levensbehoeften te voorzien. Want hoeveel mensen in Eskamp maken dan gebruik van jullie voedselbank? Je hebt een reguliere voedselbank. Wij zijn een zelfstandige voedselbank. Maar bij ons komen minimaal 60 gezinnen per dag. Wat veel. Ja, maar de armoede is veel. Dat wordt steeds erger, helaas. Ja, want als je de wijk zou moeten omschrijven, wat voor wijk is Eskamp? Nou, ze hebben hier alles bij elkaar gesprokkeld. Dus 212 nationaliteiten. En dat gaat dan vaak niet goed door miscommunicatie. Ja. Ja, daar wordt nu ook gezegd dat er ook rivaliserende bendes in de wijk zijn. Merken jullie dat ook? Ja, maar die zijn er al 20 jaar. Ik bedoel, de politie kan het gewoon niet aan, denk ik. Die komen ook mensen tekort. Dus het is een beetje Wild West aan het worden. Ja, maar nu is best triest. Nu zijn er dus wel die maatregelen en zo'n samenscholingsverbod. Dat komt echt in de aandacht. Ja. Helpt dat een beetje? Ja, er is een paar jaar geleden ook een schoolmeester neergeschoten. Ik bedoel, Het wordt steeds gekker. Ja. Wat zou er moeten gebeuren, denk je, om veel meer politie op straat. Ja. Veel meer recherche op straat. Kijk, die jonge jongens kunnen er ook niks aan doen. Er is geen alternatief. De buurthuizen die zijn zo wat dicht, noem maar op. En de jeugd heeft ook recht, vind ik, op een jeugd. Dus een beetje ontspanning, leuke dingen doen, een beetje werkervaring, dat soort dingen. Maar die plekjes zijn er bijna niet meer. En die zijn allemaal wegbezuinigd door de regering. Dus niet door de gemeente Den Haag, maar door de regering. Ja. En dan zit je nu met de brokken. En wat voor mensen komen er nou zo al bij jullie in de winkel en bij de voedselbank en bij de kledingbank? Uit alle delen van de wereld. Oh ja? Echt waar. Ja hoor, van China tot en met Tokio, daar komt hier van alles binnen. En dat geeft me ook weer de kracht om verder ermee te gaan. Want het is gewoon gezellig af en toe en leuk. Alleen je moet proberen wel die mensen in hun eigen taal aan te spreken. Want sommigen zijn 10, 20 jaar hier, die spreken nog geen woord. En dan zeggen ze, ja, ik heb inburgering gehad. En wat voor inburgering? En dan krijg je die miscommunicaties. Ja, waarvan u zegt... En dan word je heel gauw uitgemaakt. Ja, jullie discrimineren, maar wij discrimineren helemaal niemand. Maar door die miscommunicatie, dus geen goede scholing, heb je dat gewoon. Ja. Dat is niet leuk. En heeft u er dan wel een beetje vertrouwen in... Ja, dat er in de komende jaren toch wel wat gedaan gaat worden om de wijk weer op te knappen. Ja, dat hoop ik maar. Ze willen dus nu de buitenwoningen van onze wijk willen ze gaan slopen en nieuw neerzetten. Maar voor wie? Niet voor de mensen die er nu wonen, denk ik. Dat wordt gewoon gebouwd door projectontwikkelaars. En er komen dus, ik noem het maar 3 verdieners komen erin. Maar niet Jan met de pet, absoluut niet. Nee. Nee. En nu het slecht gaat met de wijk, waarvan je zegt dat is al heel lang zo. Ja. Kunnen jullie dan nog wel, want jullie zijn allemaal vrijwilligers, nog wel een beetje de motivatie opbrengen om dan elke dag Absoluut. Daar te staan? Je maakt ook leuke dingen mee. Echt waar. En dat de mensen, die hoeven mij niet dankbaar te zijn, maar dat ze spontaan naar je toe komen en dus duw je ineens 2 bloemen in je handen. En kijk, dat geeft de burger toch, we moeten hem lekker door te gaan. Want je weet gewoon waarvoor je het doet. Ja. En dat is het. Succes daarmee. En, dank je wel. Dank voor je hebben verhaal. We nodig. Herschel van der Pad uit dus Haagse wijk Eskamp. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is Dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat ga je doen? Ja, vandaag werd de vorige paus begraven, Benedictus de 16e. Was dat nou eigenlijk een goede paus? Veel mensen in ons land zijn enthousiast over zijn opvolger, paus Franciscus. Maar is dat terecht? Daar gaan we over debatteren. Oké, dat zometeen. Morgen is er uiteraard een nieuwe Nieuws & Co. Dan met Dielke. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws nu met Ties van Kesteren. Fijne avond. NPO Radio 1. Rusland heeft een kort staakt het vuren voorgesteld aan Oekraïne. Tijdens het orthodoxe kerstfeest wil het Kremlin de wapens stilleggen, zodat de troepen de kerst kunnen vieren. Morgen om 12 uur zou de wapenstilstand in moeten gaan tot overmorgen middernacht. De Oekraïense president Zelensky heeft nog niet officieel gereageerd. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europa. De voormalig Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is op een zijspoor gezet door leider Kim Jong-un. Dat bevestigt de Nationale Geheime Dienst van Zuid-Korea. Die weet niet of de minister ook is geëxecuteerd. De minister speelde een sleutelrol bij de ontmoetingen tussen Kim en de Amerikaanse ex-president Trump. Een 56-jarige man uit Helmond is opgepakt omdat hij maandenlang seksueel contact zou hebben gehad met een meisje van 16. De verdachte werd half december in zijn huis aangehouden. Het meisje zat op een school voor speciaal onderwijs, waar de verdachte werkte als conciërge. Vanavond motregen, verder blijft het zacht met temperaturen rond de 9 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen en zo'n 11 graden. En voor het verkeer bij de ANWB, Helene de Geest. Er staat nog een behoorlijke file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En door een gekantelde vrachtwagen is de N11 Leiden-Bodegraven al de hele middag dicht bij Hazerswoude. Het bergen gaat tot 9 uur duren. En in de tussentijd kun je omrijden via Den Haag. NPO Radio 1. EO.